नियोग न न मानाधिना मे सिद्धिर न च आत्मनि मानांतरम इष्टम आगमश्च नियोगनिष्ठो न विद्यास्पृष्टम आत्मानं गोचरेति तस्माद् आत्मसिद्धो नियोगापेक्षा दुर्वारा। इसके संकान से नेत्या मानाधीन मान के अधीन में एक सिद्धि, आत्मा में कोई मानांतर है ही नहीं, आगम ही केवल है। आगमश्च नियोगनिष्ठ, और नियोगनिष्ठ है आगम, नियोग के बिना प्रमाण नहीं है। न विधि अस्पृष्टम आत्मानं गोचरेति, विधि हो तो नियोग कहेगा, विधि असंबद्ध आत्मा को विषय नहीं करेगा आगम प्रमाण। तस्माद् आत्मसिद्धो, आत्मसिद्धि के लिए नियोग की अपेक्षा दुर्वारा, ऐसा संकान से नेत्या यस्य यस्या प्रसिद्धिर्ना ज्ञानात् प्रसिद्धिर्नापि मानतः तस्यानुभवतत्त्वस्य कुत सापेक्षतोच्यते। यस्य अज्ञानात् न अप्रसिद्धि नापि मानत प्रसिद्धि, अज्ञान से उसकी अप्रसिद्धि नहीं है और प्रमाण से प्रसिद्धि भी नहीं, आत्मस्वरूप है। तस्य अनुभव तत्व से अनुभव सर्वे, अनुभव के अप्रसिद्धि, अज्ञान से अप्रसिद्धि, प्रमाण से प्रसिद्धि नहीं, अनुभव सर्व है। कुत सापेक्षता, उसके लिए क्या सापेक्षा, किसकी अपेक्षा है। ज्ञानाज्ञानाभ्याम प्रसिद्धि अप्रसिद्धि और अभावे हेतु महा, ज्ञानात् प्रसिद्धि अज्ञान से अप्रसिद्धि ऐसा नहीं है। प्रसिद्धि अप्रसिद्धि होने में क्या, क्यों, अनुभव तत्व से अनुभव स्वरूप है, अनुभव की प्रसिद्धि के लिए कोई प्रमाण, अज्ञान से अप्रसिद्ध ऐसा न, अनुभव तो अनुभव तो ही मालूम, अनुभव तो स्वयं प्रकाश अनुभव है, उसमें कोई अप्रसिद्ध नहीं। और वृत्ति ज्ञान के लिए भी, वृत्ति ज्ञान होते ही साखी बात से होता है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अनुदित अनस्तमित कुटरत बोधिक रसस्य सिद्धो, उत्पत्ति अस्तरहित अनुदित अनस्तमित कुटरस्थ बोधिक रस, उसकी स्वयं प्रकाश आत्मा सिद्धि के लिए नियोग आदि कोई अपेक्षा नहीं। कुतः तत्र हेतुअंतर महादुष हेतु कहते सप्रधान, सप्रधान आत्मबुद्धैव तदन्यस्य प्रसिद्धितः कार्यबुद्धिव्यपेक्षा तो नानुभूत्यात्मवस्तुनः। सप्रधान आत्मबुद्धि एव तदन्य से प्रसिद्धित, सप्रधान स्वयं आत्मस्वरूप है बुद्धि से, अन्य सब की प्रसिद्धि है। अनुभूत्यात्म वस्तुनः कार्यबुद्धि अपेक्षा अतो अनुभूत्यात्म वस्तुनः कार्यबुद्धि अपेक्षा न, अनुभव स्वरूप आत्मस्वरूप का कार्यबुद्धि की अपेक्षा नहीं है। सप्रधानम का तो अनन्याधीनम स्वतंत्रम आत्मवस्तु, सप्रधान स्वयं अन्य के अधीन नहीं, स्वतंत्र आत्मवस्तु। तद्रूपा बुद्धि चैतन्यम स्वप्रधान आत्मबुद्धि ही, वो आत्मा ही बुद्धि क्या, अब बुद्धि का तो अंतकरण ही चैतन्य, स्वतंत्र आत्मवस्तु बुद्धि चैतन्य तदात्मन है, वो वही चैतन्य स्वरूप से ही तद अन्य से सर्व से प्रसिद्धि, तो सब प्रकार चैतन्य स्वरूप से बाकी सब की प्रसिद्धि है। स्वातिरिक्त अतिरिक्त अनात्म वर्ग से लब्धा सत्व कत्वा, सब की सत्ता स्फूर्ति आत्मस्वरूप से, चिद्रूप से वस्तु न स्वसिद्ध्यर्थम, चिद्रूप जो स्वसिद्धि के लिए नियोग अपेक्षा नहीं, नियोग आदि बुद्धि अपेक्षा नहीं। न भुजंग धियम अपेक्षते रजुधीर, भुजंग धियम अपेक्षते रजुधी, रजुधी भुजंग धियम अपेक्षते, रज्जु ज्ञान कल्पित सर्प ज्ञान की अपेक्षा करेगा, कल्पित वस्तु की अपेक्षा नहीं करा था रज्जु ज्ञान तो नहीं। अतो न आत्मसिद्धि नियोग अपेक्षा, आत्मा में सब कल्पित है, आत्मसिद्धि अन्य की अध्यक्ष की अपेक्षा नहीं। किंच अनुभवमान से इतर अनुभाव्य से पुमर्थत्व इतम तत्र ये 449 में 449 में कहा था, 449 अनुभवमान से ही अर्थ से पुरुषार्थता सर्वस्व गम्यते वेदे नानुभूते कथंचन। अनुभव कहीं पुरुषार्थ नहीं होता है, अनुभवमान वस्तु होता है, पूर्व पिछले कहा था इसके ऊपर कहते हैं। अनुभवमान से तत्र अनुभाव्य से पुमर्थत्व इतम, अनुभाव्य मतलब अनुभव का विषय तत्र को क्वतु प्रतीयमानस्य क्वनु क्वनु प्रतीयमानस्य पुमर्थत्वं समीक्षितं मानात्मान फलस्यैव पुमर्थत्व समन्वयात्। प्रतीयमानस्य पुमर्थत्वं क समीक्षितं, प्रतीति का विषय होने से पुरुषार्थ कहाँ देखा गया, मानात मान फल से व पुनर्थत्व समन्वय, प्रमाण फल ही पुनर्थ पुरुषार्थ प्रमाण से होता है, अर्थ से ही निष्कृष्ट अनुभव से पुनर्थत्व न कचिदपि मानाद अधिगतम। निष्कृष्ट अनुभव से अर्थ केवल अनुभव को छोड़े खाली अर्थ पुनर्थत्व न कचिदपि मानाद अधिगतम प्रमाण से अवगत नहीं है। निष्कृष्ट अनुभव से निष्कृष्ट अनुभव यस्मात् अनुभव को छोड़कर खाली अर्थ कस्य तरी पुमर्थत्वम कनु प्रत्ययमान से पुमर्थत्वम, प्रत्ययमान अस्थ विषय केवल विषय, प्रमाण को छोड़कर खाली विषय पुरुषार्थ नहीं होगा, वस्तार्थ है तो ज्ञान के बिना उसका कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, तो कहाँ प्रत्यय पुमर्थत्व होगा, मान फलस्य एवं पुमर्थत्वम, पुमर्थत्व ने इष्टार्थ विशेषणत्व अनुभव से संबंधात, इष्टार्थ विशेषणत्व अनुभव का संबंध होने से तस्य अनुगत से तदर्थत्व, तो अनुभव से संबंध अर्थ पुरुषार्थ होगा, नहीं तत्व इष्ट सर्गादि अनुभव अनारूढ़ तथा सर्गादि कोई भी अनुभव के विषय नहीं होकर के पुरुषार्थ नहीं होगा, तत् तद अव्यभिचारिण अनुभव से पुमर्थता इससे सिद्ध हुआ, अव्यभिचार अनुभव पुरुषार्थ न मिथो व्यभिचारिण अर्थ से परस्पर व्यभिचार अर्थ का अर्थ पुरुषार्थ नहीं, अनुभव से युक्त होने पर होगा, तो अर्थ के अनुभव केवल प्रमाणाधीन फल का अनुभाव्य आशितत्वाद अनुभूतिरपि तद्गत रूपादिवत अनुभाव्य इति अर्थस्य पुमर्थता, अनुभाव्य आशितत्वाद अनुभूति भी अनुभाव्य में आशित होने से अनुभाव्यगत रूपादिवत अनुवत अनुभाव्य अनुभूति अनुभाव्य में आशित होगी, अनुभव का विषय में क्योंकि अनुभव विषय युक्त अर्थ पुरुषार्थ हुआ, ज्ञात अर्थ ज्ञान विशिष्ट अनुभव विशिष्ट अर्थ पुरुषार्थ हुआ, तो अनुभव अर्थ में आश्रित हुआ, अर्थ में जैसे रूपादि अनुभाव्य तो अनुभूति में अनुभूति आश्रित अर्थ में तो अनुभूति भी अनुभाव्य अनुभवमान पदार्थ का विशेषण होने से वो भी अनुभाव्य होना चाहिए, अनुभाव्य अनुभाव्य आशितत्वाद अनुभूतिरपि तद्गत रूपादिवत अनुभाव्य एव अनुभाव्यगत रूपादिवत, अनुभाव्य में रूपादि है वो अनुभाव्य है ज्ञान का विषय, घटपटादि दिखता है, घट रूप भी अनुभव का विषय हुआ, क्योंकि अनुभाव्य में आश्रित रूप, अनुभाव्य घट, घट दृश्य में आश्रित रूप भी अनुभव का विषय। तो अनुभूति भी अर्थ में आश्रित होने से उसका विषय रूप आदि के समान अनुभूति भी अनुभाव्य होना चाहिए। इति अर्थस्य उपमर्थता, तो अनुभूति भी अनुभाव्य हो गया, तो अनुभूति जो पुमर्थ हुआ कैसे, अनुभाव्य होकर के अर्थ ही हो गया। इसे नित्य प्रतीतेर, प्रतीतेर्मा फलत्वाच कथम एकनिष्ठता, मा क्रिया फलया योगोयम यतो मातरि भोक्तरि। प्रतीतेर मा फलत्वाच, प्रमाण का फल है प्रतीति ज्ञान। कथम मेय के निष्ठता, मेय अर्थ में कैसे रहेगा, प्रमाण का फल है मेय, घट आदि में प्रतीति अनुभूति कैसे रहेगी, वो तो प्रमाता में है और उस अनुभूति स्वयं प्रकाश है, और प्रतीति प्रमाण का फल रूप अनुभूति प्रमेय में कैसे रहेगी। माँ क्रिया फल योगोयम यह तो मातरी भोक्तरी, माँ है प्रमाण, क्रिया और क्या फल, ये दोनों का संबंध, प्रमाता में माता प्रमाता और भोक्ता में संबंध, अर्थ में कैसे होगा, पूर्व पिछले ने क्या अर्थ में रहे तो अर्थ रहने से उसका भी अनुभव होगा, तो अर्थ में नहीं रहेगी अनुभूति। अनुभव मान फलम न च मेयो अर्थ तदाश्रय जड़त्वात्, प्रमाण का फल मेय अर्थ में नहीं रहेगा तदाश्रय उसका नहीं होगा, जड़ है मेय अर्थ नहीं, जड़ा जड़े और आश्रय आश्रय भाव, अनुभव है प्रमाण का फल अनुभव चेतन, जड़ होता है घटादि, जड़ आश्रय होगा चेतन का आश्रय आश्रय भाव नहीं होगा, हेतु अतः हेतु सिद्धि, हेतु सिद्धि दिया अनुभूति अनुभाव्य अनुभाव्य आश्रितत्वात्, अनुभाव्य आश्रितत्व अनुभूति अनुभाव्य आश्रितत्व ये ठीक नहीं। ननु फलस्य अस्वातंत्र्याद आश्रय वाच्य, अनु प्रमाण का जो फल है स्वतंत्र नहीं, उसका कोई आश्रय करना चाहिए, तथा परिश्रय साधन मेय आश्रितत्व, प्रमाण का फल स्वतंत्र नहीं उत्पन्न होगा तो किसी में आश्रित होगा, और किसी में आश्रित होगा मेय में आश्रित होगा, नेत्या माँ क्रिया, माँ क्रिया फल योगोयम प्रमातरी, प्रमाता में मान से ही फलम, मातारम आश्रय थे प्रमाता में रहेगा, क्रिया फलम तो भोक्तारम कर्म फल भोक्ता में, न चतो भिद्यते प्रमाता और भोक्ता भिन्न नहीं एक ही, इसलिए मातरी भोक्तरी कहा। अतः मान क्रियाया यद अनुभवाख्यम उपचरितम फलम, प्रमाण क्रिया का जो फल अनुभव रूप कहा तत्संबंध तस्मिन आत्मनि उपचरिति, आत्मा में ही उसका संबंध का उपचार गौण प्रयोग, तस्मान मान फलस्य मेय निष्ठत्व सिद्धेरे सिद्धायत्व सिद्धि, प्रमाण फल मेय निष्ठत्व सिद्ध नहीं होने से पूर्व पक्षी अनुमान में स्वरूप सिद्धि हेतु सिद्धि अनुभाव्य आश्रितत्व अनुभूति में, यह तो वेदांतानां प्रमाणत्वं नाक्षवद् वस्तुनि इति तत्र, वेदांतानां प्रमाणं अक्षवद् वस्तुनि न, चक्षुते वस्तु में प्रमाण है, घटादि वस्तु में चक्षु अक्षव इंद्रिय, किंतु वेदांत से वास्तु में प्रमाण नहीं है, अर्थात क्रिया के साथ संबंध वस्तु सिद्ध वस्तु में प्रमाण नहीं, तत्र न च न चात्मानुभवादन्यो विषय कश्चिदिष्यते अपि सर्व प्रमाणानां किमु वेदांत शासने। न च आत्मा अनुभवाद अन्य कश्चित विषय न, आत्मस्वरूप अनुभव से अन्य कोई विषय ही नहीं। अभी सर्व प्रमाण सारे प्रमाण का विषय चेतन है, प्रमाण का विषय प्रमेय चेतन है, वही चेतन आत्मा है जो अज्ञात होता है और जिसका ज्ञान से प्रकाश होता है, आत्मरूपण विज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। हाँ वो आत्मा तो अनवच्छिन्न तो प्रकाश स्वयं प्रकाश, अवच्छिन्न आत्मा होता है तो आत्मा अवच्छिन्न होता है, घट अज्ञात मतलब घट अवच्छिन्न चैतन्य, इसे प्रमेय चैतन्य ही होता है, आत्मा ही होता है, उसको छोड़कर अन्य कोई मेय है ही नहीं। मेय तो प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय, कल्पित पदार्थ मेय ही नहीं होगा, अध्यस्त पदार्थ इसे मेय तो चेतन ही है, उसका अज्ञान होता है चेतन में, अज्ञान कृत है जड़े में अज्ञान का कार्य नहीं, चेतन आवृत होता है वह प्रमाण से उसकी निवृत्ति। अभी सर्व प्रमाणानाम विषय आत्मरूप अनुभव उससे कुछ नहीं, क्यों वेदांत शास्त्र ने वेदांत उपदेश में क्या कहना, वो आत्मा ही तो है। अन्य से अज्ञात तो अभाव, अन्य कोई विषय नहीं होता है, क्यों अज्ञात तो हो तो अज्ञान निवृत्ति होगी, ज्ञान का विषय होगा, अज्ञात तो क्यों नहीं होता है, अज्ञान का आश्रय चेतन ही होगा। अज्ञान अंधकार में जैसे आवरण का कोई कार्य नहीं, जड़ अज्ञान का आश्रय नहीं होता है, जहाँ रज्जु अज्ञान रज्जु ज्ञान कहते हैं, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य अज्ञान का आश्रय, सर्पाकार परिणाम को प्राप्त करने वाले सर्प परिणाम आकार परिणामी अज्ञान रज्जु अज्ञान का आश्रय, परिणामी जो अज्ञान परिणामी अज्ञान का आश्रय कौन है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य। अन्य से अज्ञान अपिना सूचितमः किमु अपि सर्व प्रमाणानाम, अब वेदांत के लिए क्या कहना, वेदांत से पुरुषार्थ रूप अनुभव स्वभाव आत्मनो अन्य विषय नहीं थी किमु वाच्यम तस्य अज्ञातत्वात्, पुरुषार्थ रूप जो अनुभव स्वभाव आत्मा उससे अन्य कोई विषय नहीं क्या कहना, वही तो अज्ञात है वास्तव। नियोगास्पृष्टे परम पुरुषार्थे परस्मेव चिदात्मनि वेदांत मान्यता इत्यत्रैव हेत्वान्तरमः, विद्या संबंध परम पुरुषार्थ परमात्मा वेदांत मान प्रमाण उसमें हेत्वान्तर लौकिक, लौकिको वैदिकः सर्वो व्यवहारो जगत्यपि वक्त्रार्थ एव नान्योतः प्रधानं भक्तुरिष्यते। सर्वलौकिक वैदिक व्यवहार जगते भी भक्तृर्थ भक्ता के लिए भक्तृर्थ एव, अतः अन्य भक्तुर अन्य भक्तुर अन्य प्रधान न इच्छते, सारे व्यवहार भोक्ता के लिए, भोक्ता से अन्य कोई प्रधान नहीं। सर्वत्र जगति सर्वोपि व्यवहारो भक्तृर्थ हो न अन्य अर्थ स्वतंत्र वा अन्य के लिए नहीं स्वतंत्र व्यर्थ अनाशित नहीं, अतः भक्तृप अनुभव से शेषित्व न प्राधान्य तसे परमस्प्रेमास्पद है, वही पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ च अपूर्वे शब्द से तात्पर्य, पुरुषार्थ च अपूर्वे वही पुरुषार्थ अपूर्व अपूर्व अप्रमाण का विषय नहीं, वैसे शब्द का तात्पर्य तथा तो आनंद रूपे प्रतीचि वेदांत प्रामाण्य आनंद रूप प्रत्येक बिना ब्रह्म में प्रतीच निरति से सुखते मानम नवा नवा अरे पत्युरिति तदेतत् प्रेय इत्यपि निखिले जगत्यस्मिन् प्रधानमनात्मनो परः। नवारे पत्युः कामाय पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पतिः पति तदेत प्रेय पुत्रा प्रेय विता प्रेय सर्वस्मादि अलग श्रुति सबसे प्रियतर है आत्मतत्व। निखिले भी जगति अस्मिन् जगति प्रधानम आत्मन अपरो न, सारे जगत में आत्मा से दूसरा कोई प्रधान नहीं। अस्मिन् जगति जाया पुत्रादु निखिले भी प्रधानम आत्मा, प्रधान आत्मा न तस्माद अन्य, अन्य कोई नहीं। अन्य जायादि तस्य आत्मशेष होने के कारण प्रियत्व से आत्मशेषत्व न प्रिय नवारे पत्तु इत्यादि कहा गया। आत्मशेषत्व ने प्रियत्व से नवारे पत्तु इत्यादि नाम श्रवणाद प्रधानंच आत्मा अनुपाधि प्रेम गुचर हो, निरुपाधि का प्रेम का विषय आत्मा कथम परमानंद न सद तदेत प्रिय पुत्रादि इत्यादि श्रुतिश्च अस्य अनतिशय प्रीत्यास्पदत्व परम सुखात्मा आय तदेत प्रिय पुत्राद वित्ताद सर्वस्मात् अन्यतर सबसे प्रियतम है। मात्रा तो प्रधान सती कथम भोक्तृ प्राधान्यम तथा प्रमाता प्रधान है प्रमाणादि और भोक्ता कैसे प्रधान न नवा अरे नहीं न प्रमाता प्रमाणम वा क्रियामेय फलानि वा प्राधान्यायेह कल्पन्ते भोक्तुरेव प्रधानतः। प्रमाता प्रमाणं वा क्रियामेय फलानि वा यह प्राधान्याय न कल्पन्ते भोक्तुरेव प्रधानतः, भोक्ता ही प्रधान होने से प्रमाता प्रमाणं क्रिया कर्म और मेय फल कोई प्रधान नहीं, भोक्ता ही प्रधान है। भोग के लिए ही सब है, प्रमाता ज्ञान करता है, प्रमाता प्रमाता प्रमाण प्रमाण जितने है भोग के लिए ही सब कुछ है। लौकिक वैदिक भोग के लिए लौकिक वैदिक सर्व व्यवहार भक्ता के लिए, इसे भक्ता प्रधान हुआ। अब भोग के लिए जो भक्ता करेगा वही प्रमाता करता है, वो करने के लिए करते समय ज्ञान जानने वाला प्रमाता है करता भी है, किंतु भोग करने वाला भोग के लिए ही उनसे भोग प्रधान हुआ भक्ता। यही थी व्यवहार हुए तथा तो भक्तु भोक्तुर प्रधान, भोक्ता ही प्रधान होने से अन्य कोई नहीं। तस्य सर्वशेषित्व ने इसे मानतवाद वही जो कुछ है भोक्ता के लिए ही भोग के लिए प्राधान्यस्य युक्तत्वाद इतर से शेषतया इतर उसका शेष हो गया तदयुगात प्राधान्य प्राधान्य से युगात ननु कर्तृवस्था क्रियाश्रयत्वाद प्रधानम तत्कथम भोक्तुर प्राधान्य। फिर शंका करते क्रिया का आश्रय तो करता है, वही कर्तृवस्था में है क्रिया वही करेगा तो कर्म करेगा तो वही प्रधान होगा, तो भोक्ता कैसे प्राधान्य तत्र आत्मन आत्मन कर्तृवस्था भक्तिरर्थमिति निश्चय यतो तो परम्यप्येतत् भक्त्रर्थ विनियोज्यते। कर्तृवस्था आत्मा न भक्त्रर्थम इति निश्चय नहीं, आत्मन कर्तृवस्था भी भक्त्रर्थम इति निश्चय। आत्मा जो कर्तृवस्था है कार्य कर्म करता है, कर्तृवस्था करता करता है कर्म जो होता है, आत्मा में जो कर्म होता है वो किसके लिए भोक्ता के लिए निश्चय होता है। या तो अतः अपरम अपि एतद् भोक्तृत्वम् नियोज्यते, इसे आत्मा सब कर्तृवस्था भी भोक्ता के लिए हुआ, अन्य जो कोई है सब भोक्ता के लिए ही नियोज्यते, भोक्ता ही प्रधान होगा। ननु विषयाभिनिवेशवान पुमान पुत्रादि प्रधान मन्यते तत्रा विषय में जिसका आसक्ति ज़्यादा है अभिनिवेश पुरुष पुत्रादि को प्रधान मानता है तथा यत अत परमपि एतद् भूतार्थम् अतो अपरमपि अने जितने सब भोक्ता के लिए ही है। कर्तृत्व से भोक्तृतत्व यद अन्यत पुत्रादि तत्सर्व तदर्थमिति कर्तृत्व भोक्ता के लिए उनसे अन्य जितने पुत्रादि सब भोक्ता के लिए न आत्मन भोक्तुर अर्थांतरम प्रधानम भोक्ता से अन्य कोई प्रधान नहीं। तद अभिनिवेशस्तु भ्रांति रहती है जो सब कुछ अन्यत्र अधिक प्रेम भ्रांति है विद्या ना किसी में करता दूसरे को मानता है पुत्र आदि में सर्व मानता है अभिनिवेश करता है कहीं दिया है ठीक है। हम विषय अभिनिवेशवान पुत्र आदि को प्रधान मानता है विषय में जिसका अभिनिवेश धन पुत्र को अधिक मानता है तो ये भ्रांति है अधिक मानता है वस्तु तो अधिक तो भोगता है कभी भोग के लिए छोड़ देता है धन आदि बहुत तो अभिनिवेश के कारण भ्रांति होती है अभिनिवेश तो भ्रांति किंच आत्मनो अर्थांतरम न प्रामाणिकम अस्ति जैसे प्रामाण्य आदि संकेत प्राधान्य आदि प्राधान्य किसे मानेंगे पुरुष आत्मा से भिन्न कोई प्रामाणिक है ही नहीं कि वास्तव कोई हो तो प्रधान कहेंगे कोई है नहीं आत्मा ही प्रधान है नापि नापि चात्मा अतिरेकेण वस्तुअन्यन्मान भूमिगम संभाव्यते यथा चैतत् ततो दर्के प्रवक्ष्यते न आत्मातिरेकेण अन्यत वस्तु मान भूमिगम न संभाव्यते यथा चेत तथा उदर के प्रवक्ष्यते आत्मा से भिन्न प्रमाण भूमि में स्थित कोई अन्य वस्तु संभव ही नहीं और कैसा है नहीं आगे कहेंगे। उदर के उदर का शब्द अव्याकृत विचार आदि पर अव्याकृत तद्धेदम तरी अव्याकृत आसीति इत्यादि तदात्मान तो हम ब्रह्मास्मि थी एवं पुरुषार्थे कुटस्थानुभवे प्रत्येक ब्रह्मणि वेदांत प्रामाण्यात् तेषां निरोध विधिशेषत्वायुगात् कांडद्वय संबंधानां प्रवृत्तानां हेतुत्वात् कर्मणां शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतुत्वं उपनिषदां साक्षादिति विविधिसावाक्यं संबंधम् उपेत्य तस्य इत्यादि भाष्यं व्याख्यातम् तस्यास्य कर्मकांडेन संबंध ये भाष्य में पहले आया ये संबंध ग्रंथ इसकी संबंध वार्तिक है। पुरुषार्थ कूटस्थ अनुभव रूप प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वेदांत प्रामाण्य वेदांत प्रामाण्यात तेषां निरोध विशेषत्व अयुगात निरोध निषेध विधि का शेष है ऐसा नहीं। कांडद्वय संबंधानां वासना निरोध निरोधि किसका वासना वासना निवृत्ति का शेष है। पर्वतानम अयुक्तता कर्म शुद्धि द्वारा ज्ञान हेतु और उपनिषद साक्षादिति विविधिशा वाक्य संबंध को मान करके तस्तादि भाष्यम व्याख्यातम संपत्ति सर्व इत्यादि भाष्य निरसम पूर्व पश्चिम आह इसमें पृष्ठ तीन पंक्ति एक भाष्य में इसी में आया भाष्य सर्व इत्यादि भाष्य निरसम पूर्व पश्चिम अनादित्य अनादृत्य यथोक्तार्थम नियोगार्थैकरागतः केचित् कार्यैकनिष्ठत्वं वेदान्तानां पचक्ष्यते केचित् नियोगार्थैकरागतः यथोतार्थ मनादृत्य वेदांतानाम कार्य के निष्ठातम प्रचक्षते। नियोग में राग होने के कारण ये जो अर्थ को छोड़ करके कार्य के निष्ठात वेदांतानाम कहते हैं। कांडयोर अधिकारी आदि भेदम संबंध विशेषम एकात्वाक्य वस्तुच उक्तम, ये सबको अनादर करके कांड में अधिकार आदि भेद विशेष संबंध एकात्मा के वस्तु सर्वम अप्रमाणिकम कृत्वा वेदांतानाम कार्यमात्र परिवसायित्व एक ही वदंती, क्योंकि नियोगे के नागी वक्षमाण पूर्व पक्ष से आभासत्व से चेते, ये पूर्व पक्ष भी कहेंगे कहकर के आगे करेंगे। पहले पूर्व पक्ष आरम्भ करते हैं, ये जो पूर्व पक्ष है नियोग में राग के कारण ही कहते हैं, नियोगा अर्थ ही कर आगत ऐसा कहने से उसका वास्तव नहीं निराश होगा। तत्त्वादि वाक्यम ऐक्य परम उक्तम न तद अनादरे हेतुरस्ति इति आशंका। तत्त्वादि ऐक्यम पर ऐक्य परम उसका अनादर करने से कोई कारण नहीं है, अनादर करने में कार्य एकमात्र निष्ठत्वात् प्रमाणस्यागमात्मनः कुत ऐकात्मनिष्ठत्वं त्वया यदुदितं पुरा। पूरा विषय है आगमात्मन प्रमाणस्य कार्य एकमात्र निष्ठत्वात् कुतः एकात्मनिष्ठत्वं त्वया यद् पुरा उदितम्। पहले जो आपने सिद्धांत ने कहा था कैसे एकात्मनिष्ठत्व होगा वे आगम प्रमाण, आगमात्मन प्रमाण से आगम स्वरूप जो प्रमाण कार्य एकमात्र निष्ठ है तो प्रमाण तो है, तो आगमात्म प्रमाणस्य कार्य एकमात्र निष्ठत्वात् एकात्मनिष्ठत्व कैसे होगा। तरी तदपि कार्यनिष्ठम प्रमाणवाक्यवाद विधिवाक्यवत वेदांत कार्यनिष्ठम प्रमाणवाक्यवाद विधिवाक्यवत, यह अनुमान हो जाएगा कार्य के निष्ठ हो जाएगा सारे वाक्य। वेद से सर्वस्यापि कार्यनिष्ठत्ववद वस्तुनिष्ठत्व भी सैद इति आशंका है। सारे वेद वस्तुनिष्ठ हो एक एक न एक कार्य एकमात्र अच्छा कार्य एकमात्र निष्ठ एक लेना कार्यनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ ऐसा नहीं कार्य एकमात्र निष्ठ हो एक न खलु एकम वाक्यम उभयार्थम अर्थभेद वाक्य भेदार्थ, एक ही वाक्य कार्यनिष्ठ होगा और वस्तुनिष्ठ होगा नहीं हो सकता है। इसे कार्य का निष्ठ कार्य एकमात्र निष्ठ तो आता अर्थात कार्य शंका क्या हुई कार्यनिष्ठ हो वस्तुनिष्ठ भी हो तो दोनों होगा तो वाक्य भेद हो जाएगा। कार्य का निष्ठ कार्य एकमात्र निष्ठ है वस्तुनिष्ठ नहीं। न खुले भूत भव्य नायन कार्य शेषतया भूपदेशो सैद इत आशंक्य वाक्य से कार्य शेष से भूत से भी कार्यत्व भूत भव्याय उपदिश्यते नहीं क्या, भूतम भव्याय उपदिश्यते नहीं क्या इष्यते काली इष्यते भूतम भव्याय सूत्र है व्याख्या नहीं मीमांसा में सामान्य दधि आदि के भूतम से सिद्ध वस्तु कार्य के लिए उपदेश किया था भूतम भव्याय उपदिश्यते नहीं सूत्र नहीं व्याकरण में भूतम भव्याय व्यपदिश्यते आता है क्या, भूतम भव्याय व्यपदिश्यते इसमें कितने स्थान आता है मीमा वेदांत में सिद्ध मीमांसा ग्रंथ में मिल जाएगा। ये दध्यादि भूत सिद्ध वस्तु भव्याय उपदिश्यते तो कार्य के साथ संबंध होकर कुछ का अन्वय होगा केवल अन्वय नहीं होता है साध्य, इसलिए यहाँ जो सिद्ध वस्तु हो तो साध्य के लिए ही उपदेश होगा। कहाँ रहा, हाँ भूत भव्य नायन कार्यशेषतया भूतोपदेश विषयाद कार्यशेषत्व ने सिद्ध का उपदेश होगा इति आशंक्य कार्यशेषस्य भूतस्यापि कार्यत्वमेव कार्य के शेष यदि हो गया भूत सिद्ध वस्तु दधि आदि अभी कार्य हो गया कार्य का अंग होने के कारण कार्यशेष वस्तु भी कार्य हो जाएगा सिद्ध नहीं होगा ऐसे कार्य एकमात्र निष्ठता कार्य एकमात्र निष्ठ है वाक्य आगम से सिद्धार्थ निष्ठत्व अभाव साधयति सिद्धार्थ निष्ठ है ही नहीं नहीं तस्यानपेक्षत्व सिद्धवस्तवबोधनात् यतो मानांतरमितं सिद्धं वस्तुति भण्यते सिद्ध वस्तु अवबोधनात् तस्य अनपेक्षत्व नहीं भवति यतः मानांतरमितं वस्तु सिद्धमिति भण्यते सिद्ध वस्तु जो प्रमाणांतर से प्रमित है सिद्ध कहा जाएगा ऐसे सिद्ध वस्तु को जो प्रमाण कहेगा अनपेक्ष कैसे होगा सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर का विषय है प्रमाणांतर प्रमित सिद्ध वस्तु को कहेगा जो अनपेक्ष निरपेक्ष कैसे होगा क्योंकि सिद्ध वस्तु प्रमाणांतर का विषय होने से अब प्रमाणांतर जो विषय सिद्ध उसको कहने वाला अनपेक्ष कैसे होगा तो अन्य प्रमाण को अपेक्षित करेगा प्रमाणांतर प्रमितम वस्तु सिद्धम होती असिद्ध वस्तु कहने वाले प्रमाण प्रमाणांतर की अपेक्षा करता है अब अनपेक्षित कैसे होगा सिद्धार्थत्व इष्टागम से तत्प्रकाशना नानपेक्षम प्रामाण्यम तस्य मानांतर योग्यत्वात् तनिष्ठ से अन्य सिद्धार्थत्व ने इष्टागम से आगम यदि सिद्धार्थ निष्ठ मानेंगे तत्प्रकाशनाथ तो सिद्ध को प्रकाशन करेगा न अनपेक्षम प्रामाण्य अनपेक्ष प्रमाण नहीं होगा क्योंकि सिद्ध वस्तु तस्य मानांतर योग्यता सिद्ध होगा तो क्या होगा प्रमाणांतर योग्य होगा तनिष्ठ से अनपेक्षा नहीं हो सकता है मानांतर योग्य हो अनपेक्ष प्रमाण कैसे होगा नन आगम से कार्यनिष्ठत्व भी निरपेक्ष प्रामाण्य हानि तुल्य सिद्धार्थ निष्ठा से तपन नानपेक्ष प्रमाण आगम से कार्यनिष्ठत्व भी सिद्धांत की तरफ से कार्यनिष्ठ होगा तो भी निरपेक्ष प्रामाण्य हानि तुल्य यदि कार्यनिष्ठ होगा तो भी निरपेक्ष प्रामाण्य क्यों होगा तुल्य इति इसका शंका करने पर सिद्धांत की तरफ से संख्या शंका कार्यनिष्ठ हो तो भी निरपेक्ष प्रामाण्य होगा और अन्य प्रमाण प्रमित होना चाहिए अप्रमित वस्तु में उसका तात्पर्य कैसे निश्चय होगा नेत्य आया तो ये तो मानांतर प्रमित होगा तो सिद्ध होगा यद सिद्धम वस्तु तद मानांतर योग्यम उचित न कार्यम तो योग्यम कार्य तो मानांतर योग्य नहीं तो अनपेक्ष प्रमाण हो जाएगा कार्य मानांतर योग्य नहीं है इसलिए अनपेक्ष प्रमाण हो जाएगा सिद्ध वस्तु तो प्रमाणांतर योग्य होगा अतः मानांतर अपूर्वम अपरमित अभिभगमात अतः तनिष्ठ से अनपेक्ष प्रमाण मानांतर अपूर्वम अपूर्वम जो अन्य प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है उसको अपूर्व कहते ये तो अभिभगमात अतः तनिष्ठ से कार्यनिष्ठ से अनपेक्षम प्रमाण्य कार्य अपूर्व है अभी हुआ नहीं उत्पन्न होगा तो अनपेक्ष प्रमाण होगा अन्य प्रमाण का विषय नहीं वेद सर्वोपि कार्यनिष्ठो न सिद्धार्थ मानम इततः तंदर्भा शब्द शब्द सामर्थ्य नियमो लोकादेवावगम्यते लोके मानांतर सिद्धो अथ कार्यायैव विधि लोके मानांतर सिद्ध कार्यायैव विधि एक अक्षर अधिक है मंत्र हाँ हाँ ठीक है शब्द सामर्थ्य नियमो लोकादेवावगम्यते लोके मांतर सिद्धोर्थ कार्यायैवाभिधीयते लोके लोकादेव शब्द सामर्थ्य नियम अवगम्यते, शब्द सामर्थ्य का नियम लोक से व्यवहार से जानते हैं। लोके मानांतर सिद्ध कार्याय विधीयते, प्रमाणांतर सिद्ध हो तो कार्य के लिए होता है। ज्ञात शक्ति शब्द बोधक, ज्ञात शक्ति से शक्ति ज्ञान होने पर शब्द बोधक होगा। अस्य अस्मिन् अर्थे शक्ति रीति नियता सा बुद्ध व्यवहार आदि अवगम्यते, अस्मिन् अर्थे अस्य पद से शक्ति। ततश्च यम कार्य परिवश्यति, कार्य में शक्ति परिवेशन है, क्योंकि बुद्ध व्यवहार लिंगतः सिद्धार्थे शक्ति शब्द से गृहता शंका करते, बुद्ध व्यवहार चिन्ह से सिद्धार्थे में शक्ति ग्रहण करो। इति आशंका लिंग से प्रवर्तक बोधाधीनत्वात्, तो प्रवर्तक बोध के अधीन, प्रवर्तक वाक्य का बोध उसके अधीन है लिंग, वो प्रभुत्व तो होता है, तब प्रवृत्ति को देखकर कार्य को देखकर शक्ति ज्ञान होता है। होता है लोक लोके मांतर सिद्ध होता कार्य विधेयते, व्यवहार भूमौ अध्यक्षादि सिद्ध से सिद्धार्थ से कार्य शेषत्व नहीं होते। प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध कोई वस्तु कहेंगे, किसी कार्य के लिए कहेंगे, तदन्वित शक्ति ग्रहात कार्यान्वित शक्ति ग्रहण होगा, तत्पर एव वेद कार्यपरक होगा। किंच तात्पर्याधीनम शब्द प्रामाण्यम तच्च पुरुषार्थी, शब्द प्रामाण्य तात्पर्याधीनम और तात्पर्य पुरुषार्थ में ही, सच्च प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य पुरुषार्थ तेज विधि निषेधाधीन तौ च विधि निषेधाधीन कनु प्रवृत्ति निवृत्ति विधि निषेधाधीन तौ च कार्य भवत प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य है, अतः न वेद से सिद्धार्थ पड़ता न न ये इक्यासी न प्रवृत्ति निवृत्तिभ्याम शून्यस्य वचसो यतः कश्चिदर्थोऽत्र दृष्टो तो वस्तु निशान मानता। प्रवृत्ति निवृत्तिभ्याम शून्यस्य वचसः कश्चिद् अर्थः यतः तत्र न दृष्ट अतः वस्तुनि मानता न स्यात्। प्रवृत्ति निवृत्ति रहित प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम शून्यस्य वचसः, कोई वाक्य नहीं जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति शून्य ऐसे वाक्य, तो वचसः अर्थ कोई ही नहीं। प्रवृत्ति निवृत्ति रहित वाक्यस्य वचसः वचसः अर्थ प्रवृत्ति निवृत्ति भ्याम शून्यस्य वचसः अर्थो न कश्चिद् दृष्ट अतः वस्तु नहीं चाहत, प्रमाण वस्तु में होगा। प्रवृत्ति निवृत्ति रहित खाली वाक्य का अर्थ कोई ज्ञान ज्ञात नहीं होता है, कोई प्रभु तो कुछ करता है तो वाक्य अर्थ ज्ञान होता है। ये कौन सा प्रवृत्ति इक्यासी शक्ति तात्पर्य कार्य नियम दर्शित, शक्ति और तात्पर्य कार्य में होता है सिद्ध में नहीं। ननु शक्ति न कार्यम एव अधिकरुती प्रवृत्तकादेव वाक्या तद्ग्रह नियमात् सिद्धार्थादपि, शक्ति कार्य कोई विषय करे ऐसा नहीं, प्रवर्तक वाक्य से शक्ति ग्रह होता है तद्ग्रह न अनियम प्रवर्तकादे वाक्या तद्ग्रह तस्य अनियमात्, प्रवर्तक वाक्य से ही शक्ति ग्रहण होगा ऐसे कोई नियम नहीं, अप्रवर्तक वाक्य से भी शक्ति ग्रह हो जाता है। कैसे सिद्धार्थादपि पुत्र से जात इत्यादि तद्ग्रह सम शक्ति ग्रह संभव, हाँ तो कुछ कार्य पर है ही नहीं प्रवर्तक नहीं वाक्य कह रहा पुत्र से जाति इत्यादि तद्ग्रह संभव ये थी तथा भी कार्याध्याय लक्षण आवा इति विवक्षण आप कहीं वहाँ जहाँ कार्य नहीं है कार्याध्याय करेंगे अथवा लक्षण करेंगे अर्थात कार्य पर में कार्य अध्याय करें तो तमपस्य पुत्र से जात तमपस्य अध्याय करेंगे अथवा लक्षण करें पुत्र से जात कहे लक्षण करेंगे पुत्र होता है जाकर देखो। विवक्षण संबंध संबंधावगमो नापि शब्दात् भूतार्थवाचिनः प्रवर्तकात् प्रवृत्त्यापि प्रवर्तकात् प्रवृत्त्यार्थे प्रत्ययो ह्यनुमीयते। नापि शब्दात् भूतार्थवाचिनः शब्दात् प्रवर्तकात् प्रवृत्त्या प्रत्यय अर्थे संबंधागमो न प्रत्यय अनुमेयते। ना शब्दात् भूतार्थवाचिनः शब्दात् नापि संबंधागम, यहाँ के पहले अलग भूतार्थवाचिन शब्दात् नापि संबंधागम प्रवर्तकात् प्रवृत्त्या ही प्रत्ययो अर्थे अनुमीयते। प्रवर्तक के प्रवृत्ति से ही अर्थ से ज्ञान ऐसा अनुमान होता है। भूतार्थवाचिन शब्दात् संबंधागम शक्ति ज्ञान नहीं होगा, सिद्धार्थवाचक शब्द से शक्ति ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि प्रवर्तकात् प्रवृत्त्या प्रत्यय ही अनुमीयते। प्रवर्तक के प्रत्यय प्रवृत्ति से उसका ज्ञान, मध्यम वृद्ध का ज्ञान अनुमीयते, वह प्रवृत्त हुआ शब्द सुन करके उसे अनुमान होता है, तो वह प्रवृत्ति से अनुमीयते। अर्थे अर्थे प्रवृत्त्या प्रत्यय अनुमीयते, कस्य प्रत्यय मध्यम वृद्ध का प्रत्यय, उत्तम वृद्ध कुछ कहा मध्यम वृद्ध ज्ञान हुआ तो प्रवृत्त हुआ, उसकी प्रवृत्ति से शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, सिद्धार्थ से ज्ञान शक्ति ज्ञान नहीं होगा। ते बाकी 82-83 इसके साथ 82-83 ततः शब्द से सामर्थ्यम प्रतितेरवधार्यते कार्येक विषयवेयं वाक्यस्यातः प्रमाणतः तथा शब्द से सामर्थ्यम प्रतीतेर अवधारयति वाक्यैक विषया एव इयम् प्रतीति वाक्यस्य अतः प्रमाणतः वाक्यस्य अतः प्रमाणतः ततः शब्द से सामर्थ्यम प्रतीतेर अवधार प्रतीते शब्द से सामर्थ्यम विधीयते इयम् शक्ति कार्येक विषया एव वाक्यस्य अतः प्रमाणतः तब कार्य से वाक्य प्रमाण होता है। क्रियाकार का संबंध हो वाक्य यही वाक्यार्थ इष्यते, क्रियाकार का संबंध वाक्यार्थ इष्यते। अनुवाद विसंवादा तेषाम उत्तर अमानता अनुवाद अथवा विसंवाद अनुवाद की ज्ञात तो वस्तु का कथन हो तो प्रमाण नहीं होगा, और प्रमाण तर विरुद्ध होगा तो प्रमाण नहीं होगा, इसे अनुवाद वाक्यार्थ नहीं होगा। क्रियाकार के संबंध वाक्यार्थ यही रखते 81 प्रवृत्ति अभाव न लिंगाभावादिति शेष वो पहले वाक्य में संबंधावगम भूतार्थवाचन शब्दात ना कस्मात भूता सिद्ध वास्तु से संबंध ज्ञान क्यों नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं तो हेतु क्यों नहीं, प्रवृत्ति से तो हेतु ज्ञान ज्ञान का अनुमान करते हैं। कथन तो शक्ति थी प्रवर्तकाद प्रवृत्तिया प्रत्यय अनुमीयते, प्रवर्तक प्रत्यय अनुमीयते। उत्तम बुद्धुक्त प्रवर्तक वाक्य श्रुति अनंतरम उत्तम बुद्ध प्रवर्तक वाक्य का उसके भावी मध्यम बुद्ध की जो प्रवृत्ति इसी प्रवृत्ति से उसका ज्ञान का अनुमान होता है। प्रवर्तक अर्थ धीर बालेन अनुमीयते, प्रवर्तक अर्थ ज्ञान मध्यम बुद्ध को हुआ, प्रवर्तक वाक्य उत्तम बुद्ध ने कहा उस वाक्य अर्थ ज्ञान मध्यम बुद्ध को हुआ बाल अनुमान करता है। विमता प्रवृत्ति प्रवर्तक धी पूर्विका बुद्धिपूर्वक प्रवृत्तिवाद समत हम जब बुद्धिपूर्वक प्रवृत्त होते प्रवर्तक ज्ञानपूर्वक, इसकी प्रवृत्ति हुई अर्थात प्रवर्तक ज्ञानपूर्वक हुआ। साच प्रवर्तक धि, प्रवर्तक धि कैसे हुई मध्यम वृद्ध को, अन्य व्यक्ति के द्वारा शब्द से अतिरिक्त तो कोई कारण नहीं, ये कुछ कहा वो प्रभुत हुआ। शब्द अन्य व्यक्ति के बताया प्रतीति होती, तथा शब्दाद उत्पन्न आय निश्चय हो गया। एवं प्रवर्तकार्थ है सामर्थ्यम शब्द से सामान्यतः अवधारण करके प्रवर्तक, प्रवर्तकार्थ में शब्द का सामर्थ्य है। आभाप उद्भाभाभ्याम किसी पद का ग्रहण त्याग करके लिंगादि पदम प्रवर्तकवाची, लिंग आदि पद प्रवर्तकवाचक है और इतराणी तद अन्वित स्वार्थवाचिनी। अन्य पद सिद्ध वस्तु घटे न जलम आर, तो लिंग आदि तो हो गया प्रवर्तक, किंतु जल घटादि प्रवर्तक से क्रिया से अन्वित, क्रिया अन्वित अर्थ को कहेंगे, केवल सिद्ध को नहीं कहेंगे। पदानाम कार्य नहीं कहना, पहले प्रवर्तक अर्थ में सामर्थ्य ज्ञान हुआ, अब आप लिंगादि पदम प्रवर्तकवाची, अन्य पद से तो बोध होता है किंतु शक्ति ज्ञान हो तो बोध होगा, शक्ति ज्ञान होता है लिंग आदि में, अस्थि आदि के पद से शक्ति ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं होगा उनकी बात। लिंगादि पदम प्रवर्तकवाची इतराणी तद अनित सार्थवाची, लिंग आदि लिंग लोटतव्य अस्थि आदि नहीं, तस्मात कार्य शक्ति धीरी पदानाम कार्य ज्ञात शक्ति देवी, ज्ञाता शक्ति से पद की शक्ति के कार्य में वाक्य से सिद्धि अर्थ प्रामाण्य साध, पद की शक्ति कार्य में किंतु वाक्य की शक्ति हो सिद्ध में, इति आशंका आशंका कार्य के विषय एवं वाक्य से, वाक्यार्थ क्या होगा कार्य के विषय, पद का अर्थ कार्य हुआ तो वाक्यार्थ क्या होगा पदार्थ विषय कार्य के विषय होगा, यही था बता कार्य के विषय एवं वाक्य से अतः प्रमाण, अतः प्रमाण तो वाक्य से कार्य के विषय, क्योंकि पदार्थ विषय होता है। ज्ञात शक्ति नाम पदानाम सार्थबोधक है, कार्य से शक्ति ज्ञान अर्थ अतः शब्दार्थ अतः, अतः कार्य में शक्ति ज्ञान हुआ इसे वाक्य भी कार्य विषय का ही होगा शक्ति से। ओ oh।